آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، آ جاؤ رحمتوں کے خزینے کے سامنے، پھیلے ہیں سب کے ہاتھ مدینے کے سامنے، اور اللہ رشان دیار حبیب کی کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے، اور آقا جی پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے، قرآن کا زینہ تیرے سینے کی طرف ہے، کعبے میں گئے تو کھلا راز یہ ناصر کے کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے۔ اور شعر سنے کے تمنا یہ ہے کہ آفاق کے زینے کی طرف کر دینا، بخشش کے سفینے کی طرف کر دینا، اور جب ڈوبنے لگے میری نبض حیات رخ میرا مدینے کی طرف کر دینا۔ کیونکہ ذکر محمد جو نہ کریں وہ سانسیں ہیں بیکار، اور دیکھا نہیں تیبہ جس نے وہ آنکھیں ہیں بیکار۔ تو یارب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، گر آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ سامعین محترم، ذکر سرکار کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب محترم محمد بلال رضا قادری صاحب۔ سامعین محترم، وہ لمحات قریب ہیں جب انشاءاللہ ہم جناب الحاج محمد بشیر فاروقی قادری صاحب دامت برکات القدسیہ کی پرنور آواز سوز اور گداز میں ڈوبی ہوئی رکت میز آواز میں انشاءاللہ مناجات اللہ کے حضور ہم اپنی دعائیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک 4 بجے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ آئیے اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ملتمس ہوتا ہوں۔ تشریف لائیں گے حافظ محمد عابد قادری صاحب، تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ سید الاصفیاء میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کبھی شمس الدہا بن کر، کبھی بدر الدجا بن کر، کبھی خیر الورا بن کر، کبھی نور الہدا بن کر، ضیا بن کر، عطا بن کر، سخا بن کر، سبا بن کر، وہ ہر شے میں آئے نظر محمد مصطفیٰ بن کر۔ تمام ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، جو یہاں موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کیو ٹی وی کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، جو عاشقوں کے لیے اسے پیاری پیاری محفلیں سجاتے ہیں، اللہ عز و جل آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ محبت کے ساتھ مل کر بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم، حبیب اللہ جس کا عید گوے یاروں، جس کا عید گوے، جس کا عید گوے، اگے اگے مدنی آقا، پیچھے بابا فرید گوے، اگے اگے مدنی آقا، پیچھے پیران پی گوے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکا حبیب اللہ۔ نگاہوں کو بند کر لے، بند کر لے۔ آج حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں کی رات منا رہے ہیں، محبت کے ساتھ اس کلام کو مل کے پڑھتے ہیں، انشاءاللہ بھی حصول آئے گا۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان پر نثارا کروں میں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دلو جان پر نثارا کروں تمہاری جان پر